สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกๆวันธรรมฟังข้าพเจ้าเนี่ยจะลุกขึ้นมาในยามสุดท้ายแห่งราตรีคือหมายถึงช่วงตีสามตีสี่ตีห้าช่วงเวลาประมาณนี้จะเป็นเวลาที่ข้าพเจ้าลุกขึ้นละลุกขึ้นมาแล้วข้าพเจ้าก็จะนั่งสมาธิก่อนการลุกขึ้นนั้นพอเริ่มรู้สึกตัวก่อนที่จะลืมตาก็จะทำความรู้สึกไปตามร่างกายก่อนว่าเราอยู่ในท่าไหนหรืออยู่ในอิริยาบถอย่างไรที่นี่มันที่ไหนพอเริ่มที่จะระลึกมีสติตั้งขึ้นสักประมาณ 2-3 นาทีถ้ามีความคิดว่าจะไปนอนต่อนอนอะไรเอากำจัดความคิดเหล่านั้นออกไปเสียพอตั้งสติขึ้นได้ในขณะที่อยู่ในท่านอนนั่นแหละยังไม่ลืมตาด้วยซ้ำยังไม่ได้ดูว่านาฬิกามันกี่โมงกี่โมงหรอกก็ลุกขึ้นนั่งก่อนลุกขึ้นนั่งกำหนดจิตในการที่จะทำสมาธิกี่โมงก็แล้วแต่ไม่รู้แต่พอนั่งกำหนดจิตในการที่จะทำสมาธิให้มีสติตั้งขึ้นจิตรวมเป็นอารมณ์มันเดียวแผ่เมตตาไปแล้วก็ค่อยมาดูแล้วว่านี่มันกี่โมงกี่ยามถึงเวลาที่สมควรจะลุกได้หรือยังแล้วก็จะไปทำกิจการงานต่อไปมีอยู่วันหนึ่งตามฝังเป็นวันที่ข้าพเจ้าก็ทำตามกระบวนการนี่แหละรู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิมีสิ่งที่เป็นพุทธพจน์คำหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในใจของข้าพเจ้าเป็นพุทธพจน์บทที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายที่เมืองเวสาลีตอนนั้นเป็นช่วง3เดือนก่อนการปรินิพพานคือเป็นวันที่ปลงอายุสังขารพูดง่ายๆคือกำหนดวันตายเอาไว้แล้วแต่ว่าจะอยู่อีกแค่3เดือนจากนี้ไปหลังจาก3เดือนนี้ไปจะไม่ได้เห็นกันเป็นพุทธพจน์ส่วนที่เป็นคาถาคือเป็นคำที่พระพุทธเจ้าผูกขึ้นมาเป็นคำกราบคำกลอนได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจะละพวกเธอไปสรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้เธอผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะละชาสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้เป็นคาถาที่ไม่สั้นไม่ยาวทรงจำได้ขึ้นใจได้ได้มาปรากฏแก่ข้าพเจ้าในขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั่นแหละมีความรู้สึกถึงว่าแม้ถ้าตัวเราได้อยู่ในที่นั้นได้เกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าถ้าตัวเรารู้ข้อมูลนี้ต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนรู้ว่าอีก3เดือนพระองค์จะไม่อยู่แล้วเนี่ยต่อให้หนทางมันยากลำบากขนาดไหนก็จะต้องเดินทางไปให้พบให้เจอให้จงได้พอมาคิดถึงปัจจุบันนี้ว่าตัวเราเองเกิดมาในสมัยที่พระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปแล้วต่อให้เดินทางยากลำบากขนาดไหนไปประเทศอินเดียในตอนนี้ก็จะไม่เจอพระพุทธเจ้าจะไม่เจอพระองค์ละต่อให้ความเพียรมากเพียงไรที่เราจะใส่เข้าไปในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็จะไม่ได้เห็นตัวพระพุทธเจ้าเป็นๆแต่ตัวเองรู้สึกเสียดายมากๆแต่เป็นความพูดง่ายๆก็ร้อนใจสักเล็กน้อยที่ว่าแม่เราไปมัวทำอะไรอยู่เพิ่งจะมาเกิดตอนนี้แต่ตัวพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เห็นก็ไม่รู้ล่ะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่นั้นตัวเองเป็นอะไรไปอยู่ที่ไหนมาเคยเจอกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าหรอกท่านผู้ฟังยังรวมถึง เหล่ามหาสาวกมีท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระอานนท์เป็นต้นเนี่ยที่ว่าเป็นภิกษุที่มีความสามารถมีความละเอียดรอบคอบพุทธพจน์อะไรต่างๆที่เราทรงจำได้อ่านกันอยู่ในทุกๆวันนี้ก็อาศัยสาวกท่านต่างๆเหล่านี้อธิบายเอาไว้ทรงจำเอาไว้สืบทอดต่อกันมาบุคคลเหล่านี้เราก็ไม่เห็นไม่ได้เห็นบุคคลเหล่านี้เลยยังไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเห็นแล้วคุณจะได้คุยหรือเปล่านะถ้าเห็นได้เจอพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วจะได้สอบถามธรรมะไหมจะได้ฟังเทศไหมจะมีโอกาสนั้นไหมคือแค่โอกาสในการที่จะได้ทำอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่มีแล้วและยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มาคิดถึงจุดที่ว่าแล้วอะไรล่ะที่พระพุทธเจ้าของเราเหลือทิ้งเอาไว้ให้เป็นที่เราจะระลึกถึงเตือนใจเตือนสติของตัวเราเองอยู่ใกล้ๆท่านแน่นอนท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าอยู่ที่ประเทศอินเดียการเดินทางไปในสถานที่นั้นอินเดียเนปาลไปยังสังเวชนียสถาน4เนี่ยเห็นว่าท่านอยู่ยังไงกินยังไงอากาศที่ท่านหายใจเป็นอย่างไรสภาพสังคมปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นการที่เราจะเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าในเรื่องของทางสถานที่ได้แต่แน่นอนแล้วว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยพุทธกาลเป็นอย่างมากไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสถานที่ต่างๆยังรวมถึงผู้คนยังรวมถึงลักษณะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนในสมัยเดิมนั่นหรอกแต่ก็พออ้อมแอ้มไปได้แต่พอที่จะไปเห็นได้ให้เกิดความสลดสังเวชให้มีความศรัทธาในสถานที่ที่เราไปเยือนนั้นๆในพุทธพจน์บทที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยแก่งอมแล้วมีอยู่คำหนึ่งท่านผู้ฟังที่บอกว่าให้เป็นผู้ที่มีสรณะแต่ตัวพระองค์เองเนี่ยมีสรณะของตัวเองได้ทำเอาไว้แล้วอย่าประมาทให้มีสติให้มีศีลคุณธรรมคือสติคือศีลคือความไม่ประมาทที่เราเอามาทรงไว้ในจิตเนี่ยเป็นเหมือนกับคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้บอกเอาไว้ก่อนการปรินิพพานในคำสุดท้ายท่านผู้ฟังจำได้ไหมพระพุทธเจ้านอนสีหาสายยาอยู่แล้วก็ตรัสไว้ก่อนการปรินิพพานว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาท3เดือนก่อนที่จะปรินิพพานก็พูดเอาไว้ตรัสเอาไว้ว่าอย่าประมาทมาสรุปสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งคือเอาวาจาที่จะเป็นคำสุดท้ายของพระองค์เนี่ยมาพูด3เดือนล่วงหน้าขยายความในรายละเอียดแล้ว3เดือนถัดไปจะปรินิพพานเอาคำพูดตรงนี้เอาเนื้อเข้มข้นคือความตรงที่ว่าไม่ประมาทเนี่ยเอามาตรัสรวบยอดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เราทรงจำคำเหล่านี้เอาไว้พอข้าพเจ้าท่านผู้ฟังนั่งสมาธิอย่างจิตลงไปให้ถึงความสงบเนี่ยไประลึกถึงคำพูดตรงนี้ได้ถ้าไม่มีความคิดว่าตัวเราเองนั้นบุญเราก็คงมีเท่านี้ตัวเป็นของพระพุทธเจ้าไม่ได้เจอตอนนี้สิ่งที่ท่านเหลือไว้ให้ทิ้งไว้ให้คือคำสอนที่ได้บอกได้สอนได้ตรัสเอาไว้อย่างดีแล้วการที่ถ้าเราเอาคำสอนเหล่านี้มาทรงไว้ในใจเอาคุณธรรมต่างๆที่ท่านได้สอนไว้บอกไว้มีอยู่ในใจของท่านมาทรงไว้ในใจของเราก็คงจะเหมือนกับการที่เราได้อยู่ใกล้ๆท่านการที่เราจะได้พบได้เห็นถึงแม้จะไม่ได้เห็นจากตาเนื้อไม่ได้ยินจากหูแต่ก็ยังได้เห็นจากตาใจได้ยินเสียงธรรมะที่ก้องอยู่ในใจที่ท่านได้บอกไว้สอนไว้เสียงท่านเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เสียงก้องเสียงดังอย่างไรมีทุ่มมีโทนหรือไม่มีแต่ที่เขาเขียนบอกไว้ในหนังสือว่ามีเสียงเหมือนพรหมเสียงเหมือนดังนกกระวิกก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ได้แต่จินตนาการเอาแต่นั้นก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นทางหูทางตาต่างภายนอกซึ่งอย่างไรสิ่งที่เป็นเสียงของท่านที่ไม่ได้มีเทปเรคคอร์ดเอาไว้ในสมัยนั้นสิ่งที่เป็นภาพรูปภาพของท่านก็ไม่ได้มีกล้องถ่ายรูปถ่ายเอาไว้ในตอนนั้น3เดือนถัดมาก็ไม่มีใครเห็นอีกไม่มีใครได้ยินอีกเสียงของพระพุทธเจ้า รูปหน้ารูปตาของพระพุทธเจ้ามีแต่ที่เขาเป็นตัวหนังสือนั่นก็ไม่ใช่รูปหน้านั่นก็ไม่ใช่สื่อที่จะเก็บเสียงเอาไว้ได้เหลือแต่คำสอนที่จะพอให้เราเข้าไปใกล้ได้ท่านผู้ฟังว่าจิตใจของผู้สอนที่เป็นแบบนี้แบบนี้สอนแล้วฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้แล้วออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้จิตใจเป็นลักษณะนี้คือจิตใจที่เป็นไปในทำนองคลองธรรมเดียวกันในจิตของเราอาจจะเห็นธรรมะได้ยินธรรมะส่วนใดๆเข้าใจอันใดอันหนึ่งนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เข้าใจได้เห็นแล้วได้ยินแล้วเราก็ได้ยินสิ่งนั้นได้เห็นสิ่งนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองจะต้องการพบเจอพระพุทธเจ้าในตอนนี้เนี่ยพระพุทธรูปที่เขาทำมาก็มีต่างปางมีต่างสมัยมีรูปแบบแต่ละแบบวัดนั้นก็ทำแบบนี้ประเทศอื่นเขาทำอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็ต่างกันเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกกันแน่แต่ละคนก็บอกว่าอันนี้งามอันนี้งามแล้วเรื่องสิ่งที่เป็นวัตถุภายนอกพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ไม่ได้แต่งตั้งภิกษุผู้ใดผู้หนึ่งให้เป็นผู้ที่จะมาสืบทอดหรือทำการแทนเหลือแต่คำสอนเท่านั้นแต่บุฟังข้าพเจ้ามาคิดพิจารณาใกล้ครวญดูแล้วเนี่ยเหลือแต่คำสอนจริงๆเหลือแต่คำสอนจริงๆที่เป็นคำสอนของพุทธะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเอาพระเครื่องมาห้อยคอติดกับเนื้อหนังของเราแล้วจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ถ้าคนนั้นไม่มีศีลไม่มีศรัทธามีความเชื่องมงายมันอยู่ไกลกันมากแต่ต่อให้คนที่อยู่ติดกับชายสังคติของพระพุทธเจ้าเลยแต่ถ้าจิตใจไม่มีธรรมะถือว่าอยู่ไกลกันมากเพราะฉะนั้นมันเหลืออยู่แต่คำสอนเดิมวังเหลืออยู่แต่คำสอนเท่านั้นเลยไม่มีอย่างอื่นแล้วไม่มีอย่างอื่นที่จะเปรียบได้กับการที่จะให้เราอยู่ใกล้หรือได้รู้สึกถึงความที่สัมมาสัมพุทธะเป็นอย่างไรหรือเราสาวกที่มีความสามารถพิเศษในต่างต่างท่านเป็นอย่างไรเหลือแต่คำสอนเท่านั้นแล้วคำสอนเนี่ยที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเขาก็แปลมาเป็นภาษาไทยบ้างเป็นภาษาอังกฤษบ้างไอ้ที่เรามาเรียนรู้กันเนี่ยคือแปลงมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ต้นฉบับเดิมต้นฉบับเดิมเนี่ยคือบาลีเป็นคำพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นภาษามคตภาษาบาลีมีคนทรงจำเอาไว้ด้วยบทเรียนชนะต่างๆมีการเทียบเคียงสอบสวนตรวจทานแล้วว่านี่เป็นคำสอนแน่ๆผู้ปฏิบัติได้ก็เห็นผลได้อย่างจริงๆจังๆตัวข้าพเจ้าเองด้วยการแนะนำของครูบาอาจารย์ทำไมได้มีโอกาสศึกษาในภาษาบาลีและไม่รู้ถึงกระบวนการวิธีการคิดของคนที่พูดภาษานี้ว่ามันมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่าภาษาไทยที่เราแปลมาใช้มาแต่รู้สึกว่าการเรียนภาษาบาลีนี้ทำให้เข้าใจในคำสอนของพุทธะได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ใกล้เข้าไปอีกแต่ในเรื่องของตัวภาษาถ้าไม่มีความคิดว่าแหมถ้าเราเรียนได้ถึงปริญญา9เนี่ยนะมันก็จะดีมากๆเลยตอนนี้เรียนได้ระดับปริญญา3ประโยคมีความเข้าใจในภาษาบาลีพอสมควรถึงมันมีความคิดว่าแหมผู้ที่เรียนได้ถึงปริญญา9นี่คงจะเข้าใจภาษาได้ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลครูบาอาจารย์ที่ท่านเรียนมาได้เป็นปริญญา9ตั้งแต่สามเณรเนี่ยแหมมีความสามารถมากตัวข้าพเจ้าเองณโอกาสที่จะเรียนมาตั้งแต่เป็นสามเณรได้ปริญญา9เนี่ยโอกาสนั้นก็ไม่มียังไม่ต้องพูดถึงว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่คือบางคนอาจจะมีโอกาสที่ได้บวชมั้งตั้งแต่เป็นสามเณรเป็นเหล่ากอของสมณะตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆสมัยเด็กๆข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาบวชไม่ได้คิดว่าจะมาบวชเณรหรือจะมาบวชพระแต่ผู้ปกครองมารดาบิดาเนี่ยก็สนับสนุนให้เรียนหนังสือไปในทางโลกสนับสนุนให้ทำมาหากินให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ถ้ามีทรัพย์แล้วประมาทเนี่ยความไม่ประมาทนั้นเนี่ยมันไม่ดีแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่ได้บวชเป็นสามเณรได้บวชเนนมาแล้วแต่จะไม่ได้มีฐานะอะไรล่ะก็จึงต้องเอาลูกมาบวชเรียนอยู่กับวัดอยู่กับพระโดยความที่ตัวเองไม่มีทรัพย์แต่ไม่มีทรัพย์แล้วตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทเนี่ยความไม่ประมาทนั้นน่ะมันดีท่านผู้ฟังคือบางคนมีทรัพย์แล้วทำตัวประมาททำตัวเผลอเรอ ไม่รู้สิ่งที่ควรทำไม่รู้สิ่งที่ควรละแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ได้ละสิ่งที่ควรละอันนั้นมันคือความประมาทแท้ทรัพย์นั้นแทนที่จะนำความสุขที่เกษมกลับนำมาซึ่งความประมาทในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆมากมายแต่ด้วยความที่ตัวเองไม่มีทรัพย์สินเงินทองต่างๆเหล่านั้นทำให้ตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทการไม่มีทรัพย์สินนั้นยังจะเป็นรางวัลของชีวิตให้เขาตั้งตนอยู่ในความที่ไม่ประมาทนั้นมันยังดีเสียกว่าตัวข้าพเจ้าเองไม่ได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ไม่มีโอกาสที่แม้จะเรียนความรู้ในทางภาษาแต่คือบางคนเนี่ยได้บวชมาตั้งแต่เด็กก็จริงแต่ว่าบวชมาแล้วอาจจะไม่ได้มีโอกาสเรียนความรู้ในทางด้านภาษาที่หมายถึงภาษาบาลีในที่นี้จนกระทั่งถึงปริญญา9เรียนภาษาแล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้เรียนมาในทางคำสอนที่จะปฏิบัติให้ถึงแก่นแท้ของคำสอนของพุทธะมันก็จะมีไล่กันมาเป็นระดับระดับเอาแค่ว่าระดับแรกที่จะเป็นผู้ตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาทในปฐมวัยตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆ ก็ไม่มีต่อให้มีก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทำได้ดีหรือเปล่าหลายคนท่านผู้ฟังที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้เคยมาคุยมาบอกกับข้าพเจ้าว่าแม่รู้อย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่การปฏิบัติธรรมการทำจิตให้สงบมันดีอย่างนี้นี่เองแต่เพิ่งจะมาทำตอนอายุ50 60 70 80แล้วแม่มันน่าจะมาทำตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแต่10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเราไปมัวทำอะไรอยู่หลายคนก็มาบอกให้ข้าพเจ้าทราบก็นี่แหละท่านผู้ฟังก็มาบอกให้ข้าพเจ้าทราบโดยข้าพเจ้ามาระลึกถึงพุทธพจน์บทนี้ที่พระพุทธเจ้าได้เตือนสติภิกษุทั้งหลายในที่นั้น3เดือนก่อนการปรินิพพานว่าให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังว่าแม่เราเพิ่งมาบวชเพิ่งจะมาได้ศึกษารู้ธรรมกันอย่างจริงๆจังๆแม่ก่อนหน้านั้นเราไปมัวทำอะไรอยู่แต่เลยมาคิดถึงว่าแม่ผู้ที่ได้บวชตั้งแต่เป็นสามเณรเป็นเหล่าก็ของสมณะได้ศึกษาหาความรู้ในด้านทางภาษาแม่ละท่านเหล่านั้นมีโอกาสที่ดีที่เราก็ไม่มีโอกาสนั้นตัวข้าพเจ้าผ่านมาแล้วไม่สามารถที่จะทำได้เหลืออยู่ที่เราจะเดินหน้าต่อไปจากนี้ก็ไม่รู้กี่ปีแต่คงไม่ถึง100ปีแน่50ปีก็อาจจะทั้งยาก10ปี20ปีก็มีความไม่แน่ไม่นอนไม่ต้องพูดถึง 2-3 ปีหรอกตะมุหวังเอาแค่ว่านั่งพูดอยู่อย่างเนี้ยไม่รู้มันจะจบรายการเมื่อไหร่หรือตอนไหนเวลามันงวดเข้างวดเข้าทุกๆขณะทุกๆลมหายใจตะมุหวังมันงวดเข้างวดเข้าเวลาที่งวดลงงวดลงเราทำอะไรอยู่ในสมัยพุทธกาลนะท่านผู้ฟังมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยแม่มีความยิ่งใหญ่มากเหล่าพระราชามหากษัตริย์เขาก็ต่างมานับถือคำสอนของพุทธะมีสาวกต่างๆมากมายคำสอนนั้นมีความมั่งคั่งเจริญแพร่หลายแผ่ไปด้วยอย่างดีเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าสักวันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะต้องปรินิพพานก็คิดว่ามันจะต้องคงอยู่แบบนั้นแหมมันดีเหลือเกินสิ่งดีๆแบบนี้อยากจะให้มันมีอยู่ตลอดไปนะมีความอยากแบบนี้ก็เลยทำให้บางทีมันก็ลืมไปว่าความไม่เที่ยงนั่นน่ะมันมีอยู่แล้วก็เกิดขึ้นกับแม้แต่ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระพุทธเจ้าดำรงอยู่มาจนถึงอายุเกือบ80ปีพอมีความดำริความคิดไปว่าจะปลงอายุสังขารตอนนั้นน่ะท่านผู้ฟังแผ่นดินมันสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดถึงความหน้าขนพองสยองกล่าวท่านพระอานนท์อธิบายเอาไว้บางคนที่เขาเพิ่งรู้ข่าวว่าโอ้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานมีความร้อนใจขนลุกสู้ว่าโอ้แม้แต่ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังจะต้องปรินิพพานยังจะต้องตายไปยังจะต้องผ่านไปแต่บุคคลที่มันเผลอสติขาดสัมปชัญญะฝึกจิตมาไม่เพียงพอเนี่ยถูกภาษาประเภทนี้กระทบเข้าเนี่ยก็บางทีก็เกิดความร้อนใจเกิดความกระวนกระวายใจเกิดความตกใจเกิดความที่ไม่รู้จะทำยังไงเราภิกษุบางพวกในที่นั้นท่านผู้ฟังพอรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานอีก3เดือนจากนี้ก็กุลีกุจอกันละจะทำอันนั้นจะจัดอันนี้แต่คนที่ยังไม่เคยเห็นก็อยากจะมาเห็นเดินทางมาแต่ข่าวคราวมันแพร่กระจายออกไปอีก3เดือนจะปรินิพพานบางคนร้องห่มร้องไห้จะทำอันนั้นอันนี้กุลีกุจอ เพื่อจะทำการบูชาพระพุทธเจ้าต่างๆนานาแต่ก่อนที่ท่านจะไม่อยู่แล้วอะไรต่างๆเป็นแบบนี้ก็มีแต่บางพวกมีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นได้อย่างดีรู้กิจที่ควรทำรู้กิจที่ไม่ควรทำแน่นอนแหละบางทีอาจจะไปช่วยเขาจัดทำบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ด้วยใจที่มีสติระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่บางคนก็พยายามในช่วง3เดือนนี้เพื่อที่จะให้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นการบูชาสัมมาสัมพุทธะบุคคลผู้ที่ตรัสรู้แล้วเป็นพระอรหันต์ขีณาสพแล้วมีสติสัมปชัญญะก็สามารถอดกลั้นเวทนาหลังจากที่รู้ข่าวที่น่าขนพองสยองกล้าวนี้ได้ต่างคนก็ต่างทำในโอกาสที่ตัวเองเห็นอยู่ณตอนนั้นนี่คือประเด็นที่สำคัญต้องระวังเราจะทำอะไรในโอกาสที่เราเห็นอยู่เฉพาะหน้าตรงนี้คือบางคนอาจจะไม่ได้เห็นโอกาสของตัวเองที่ผ่านไปแล้วหรือว่ายังมาไม่ถึงหรือกำลังมีอยู่ไม่ได้เห็นโอกาสก็ไม่ได้ทำล่ะพอไม่ได้ทำไม่ได้เห็นโอกาสนั่นคือความประมาทที่ตัวเองมีที่ตัวเองตั้งเอาไว้พอมีความประมาทแล้วอันนั้นจะไปที่ไม่ดีแน่นอนตัวข้าพเจ้าเองไม่ได้เคยเห็นโอกาสของตัวเองที่จะต้องมีในปฐมวัยล่วงเลยผ่านการมานานแล้วจึงจะค่อยมาเห็นโอกาสที่ตัวเองมีแล้วก็ผ่านไปไม่ได้ทำอะไรรู้สึกเสียดายรู้สึกร้อนใจเหลืออยู่แต่โอกาสในปัจจุบันนี้กับที่จะมาในเวลาต่อไปซึ่งแน่นอนละในเวลาต่อไปเราจะไปคาดเดาพยากรณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่แน่หรอกโอกาสที่เราจะได้มาเจอกันเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนอย่างท่านผู้ฟังที่ได้มีโอกาสไปฟังธรรมที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสเมื่อเดือนที่แล้วที่ข้าพเจ้าไปเทศน์เนี่ยโอกาสที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่คือถ้าเรามาคำนวณความน่าจะเป็นนะท่านผู้ฟังนักคณิตศาสตร์เขาก็จะมีการคำนวณถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะได้เป็นความน่าจะเป็นออกมา 99% หรือ 95% ในโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเรามาดูโอกาสในความที่มันจะไม่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เราจะได้ไปพบปะจะเจอกันมีการฟังธรรมที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยโอกาสแห่งความที่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันก็มีเยอะในตะบูฟังแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้พูดเองตัวข้าพเจ้าเองแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เรื่องของการจราจรเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเรื่องของผู้ฟังเรื่องของคณะทํางานต่างๆที่จัดแจงเนี่ยมีเหตุการณ์ที่จะทําให้ความเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันมีเยอะแยะเอาแค่ว่าความเป็นไปได้ที่โลกของเราเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้พอดีเนี่ยแล้วเป็นดวงดาวที่มีของเหลวมีน้ําอยู่และมีสิ่งมีชีวิตอยู่มุมโลกทํามุมแกน33องศากับดวงอาทิตย์พอดีหมุนไปในลักษณะนี้ถ้าไม่มีการหมุนเวียนของความร้อนความเย็นเกิดเป็นระบบอากาศขึ้นมาเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยความน่าจะเป็นที่โลกของเราใบนี้มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันน้อยมากจริงๆอยู่แล้วแล้วความน่าจะเป็นที่จะมีสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นมาสักองค์หนึ่งรูปหนึ่งเนี่ยก็ยิ่งน้อยมากๆอยู่แล้วโอกาสต่างๆที่เกิดมาหลังจากนี้ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการที่เราได้มาฟังธรรมอย่างนี้ไม่ว่าเป็นการที่คุณลุกขึ้นมาแล้วคุณจะได้มีหนังสือธรรมะอ่านแต่บางคนอาจจะคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแม้มันความน่าจะเป็นมัน 99% แต่ถ้าเราไปดูตั้งแต่ต้นนะท่านผู้ฟังความที่มันจะเกิดมาได้เป็นอย่างนี้เนี่ยความที่มันจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่มากทีเดียวความเป็นไปได้เนี่ยมันมีอยู่น้อยมากในความเป็นไปได้ที่เรามีอยู่นะตอนนี้เนี่ยแหละท่านผู้ฟังจึงเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นอยู่เฉพาะหน้าแล้วในโอกาสที่เกิดขึ้นอยู่เฉพาะหน้าแล้วไม่เห็นนี่แหละคือความประมาทตัวข้าพเจ้าเองไม่เห็นดับหวังสมัยเป็นเด็กๆไม่เห็นไม่ได้เคยรู้ถึงความสำคัญเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ตั้งตนอยู่ในความประมาทอยู่พอมาบวชแล้วจึงได้เห็นและเห็นถึงความสำคัญของโอกาสที่เรามีอยู่เฉพาะหน้าที่บางทีเราลืมไปที่บางทีเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันแล้วเราก็เผลอลืมหลงไปนะเพลินไปภาษาอังกฤษดับหวังเข้าใจคำว่า take it for grantedซึ่งมันหมายความว่าการทึกทักเอาเองเราเข้าใจไปเองไม่ได้เห็นคุณค่าในโอกาสในเวลาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้แต่บางคนก็ทึกทักเอาอะท่านผู้ฟังว่าพระอาทิตย์จะต้องขึ้นทางที่ตะวันออกอยู่ตลอดเวลาบางคนก็ทึกทักเอาอะท่านผู้ฟังว่าเราตื่นเช้ามาก็จะมีอากาศหายใจบางคนก็ทึกทักเอาอะว่าออกไปข้างนอกก็คงจะซื้อข้าวกินได้สิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นความเข้าใจที่อาจจะไม่แน่ไม่นอนเป็นความเข้าใจที่ถ้าบอกว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้ เราเป็นผู้ประมาทท่านผู้ฟังเราอย่าประมาทอย่าไปทึกทักเอาเองอย่าไปเข้าใจไปเองภาษาปัจจุบันเขาใช้คำว่ามโนอย่ามโนแต่ให้ไม่ประมาทเราไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังก็จะคำนวณความน่าจะเป็นอะไรต่างๆเถอะแต่สิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นได้ไอ้ที่บอก 99% ไอ้ 1% นะถ้ามันเกิดขึ้นมาจะทำยังไงถ้าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเราจึงจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเราจึงจะต้องเป็นผู้ที่รู้กิจที่ควรทำรู้กิจที่ควรละคือเราจะต้องตั้งตนอยู่ในธรรมแต่การที่ตั้งตนอยู่ในธรรมเอาธรรมะต่างๆนี่แหละเข้าสู่ใจของเราในเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเรื่องของคำสอนต่างๆเอามาทรงไว้ในใจของเราบางคนกว่าจะมาปฏิบัติธรรมมาท่านผู้ฟังแล้วก็จะคายนั่นบ้างติดอันนี้บ้างเดี๋ยวนั่นเสร็จก่อนเดี๋ยวรออีกนั่นนิดนึงอันนี้ถึกตักเอาอันนี้ประมาทแต่ที่พูดนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าให้ละทิ้งการงานแล้วคุณบวชเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ให้รู้จักในการที่เราจะทรงธรรมะไว้ในใจเพราะว่าธรรมะเป็นของที่อยู่ในใจแล้วมันอยู่กับเราได้ตลอดแม้ว่าคุณจะทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แน่นอนล่ะถ้าบอกว่าเราไม่รู้เราไม่เคยปฏิบัติการกระทำอย่างนั้นอาจจะทำได้ยากเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยทักษะในการฝึกฝนถ้าบอกว่าเราสามารถฝึกฝนทรงธรรมะต่างๆไว้ในใจได้แล้วเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้จัดการงานบ้านเรื่องต่างๆฝึกจิตของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมรู้กิจที่ควรทำรู้กิจที่ควรละสิ่งที่ควรละคือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายสิ่งที่ควรทำคือสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายเราทำอย่างนี้เราจะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ในตอนนั้นคือเรื่องของศีลเรื่องของสติเดี๋ยวรักษาไว้ให้ดีความคิดความดำริให้ตั้งเอาไว้ให้ดีสติคืออะไรท่านผู้ฟังคือการระลึกได้ให้จิตนั้นมาอยู่ในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยมีศีลรักษากายรักษาวาจาของเราให้ถูกต้องไปตามทำนองกลองธรรมความคิดนึกใดๆเนี่ยที่มันจะเป็นความโกรธเกลียดเคียดแค้นความอยากอะไรต่างๆเนี่ยเราเอามันออกไปซะเราตั้งจิตตั้งความดำริก็เราให้ดีรักษาจิตก็เราให้ดีบุคคลที่ไม่ประมาทท่านผู้ฟังจะสามารถทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าของเราทำเป็นตัวอย่างเอาไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่ใต้ต้นไม้โพคืนวันที่ตรัสรู้ก่อนหน้านั้นก็ทำเป็นตัวอย่างเอาไว้แล้วตั้งแต่การที่ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนสมัยที่ยังเป็นเจ้าชายอยู่ในปราสาทราชวังเป็นผู้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทตัวเราเองในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะพบจะเห็นจะเจอพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เราพบเห็นเจอได้มากที่สุดใกล้ชิดที่สุดคือคำสอนเอามานอนหนุนใกล้กายมากที่สุดก็ได้แค่นี้เอามาเทกรอกหูใส่เข้าไปในหูมันหลุดออกมาข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างทรงไว้ในสมองเข้าสู่ใจได้บ้างก็ได้ใกล้แค่นี้ใกล้ที่สุดได้อย่างนี้นี่คือใกล้ที่สุดแล้วท่านผู้ฟังนี่คือดีที่สุดแล้วนะคำสอนเนี่ยนะมันดีที่สุดแล้วจริงๆเหลืออยู่จริงๆปฏิบัติได้ผลจริงๆเห็นผลจริงๆผู้รู้เนี่ยรู้ได้ด้วยตัวเองจริงๆไม่ได้เป็นก้อนที่จะเอาไปให้ใครได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สามารถจะแหวกมรรคผลนิพพานเอาหยิบคนละก้อนเธอเอาไปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติด้วยการตั้งสติเอาไว้รักษาจิตรักษาศีลของตัวเองนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำสรณะเอาไว้ดีแล้วเป็นผู้ที่มีที่เล่นไปอย่างถูกต้องสามารถที่จะปฏิบัติไปถึงฝั่งที่จะทำให้ถึงความดับที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่าประมาทท่านผู้ฟังอย่าประมาทอย่าทึกทักเอาในสิ่งที่เราเจออยู่เป็นประจำว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆอย่าไปเข้าใจตามความคิดของตนที่ตริตรึกไปแต่ตามคนนั้นบอกบ้างตามคนนี้บอกบ้างไปตามความเข้าใจของตนของตนแต่ให้เข้าใจสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้รู้เขาได้รู้เขาได้บอกเขาได้สอนเอาไว้การที่เราเข้าใจตามสิ่งที่ผู้รู้ได้บอกเอาไว้นี่แหละคือสิ่งที่วินยูชนจะรู้ได้วินยูชนเขารู้อะไรคนดีคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยวินยูชนเนี่ยเขารู้อะไรเราตามสิ่งนั้นตามสมมุติแบบนั้นอันนี้มันปลอดภัยอย่าไปเข้าใจตึกตักเอาเองแต่ให้เข้าใจตามผู้ที่รู้มาก่อนผู้ที่เป็นปราชญ์เราชื่อว่าจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร